Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 15 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej, człowiek tak się zasiedzi, nagle jakoś tak zimno się zrobi, okno otwarte, no właśnie, trzeba przymknąć. Kotlina jeleniogórska się kłania, plus jeden, czas na ostrzyć narty, tak napisał pan Przemek. Państwo słyszą, to już, chociaż w tym tygodniu pojawiły się te pierwsze komunikaty dotyczące, co prawda w górach i to wysoko, ale jednak dotyczące opadów śniegu. Na Mosornym przy potoku 6,3 i temperatura spada. A budzikowy duży pies zjadł swój posiłek i słucha ze mną trójki, tak pisze pan Maciek spod Babiej Góry. A już wkrótce przecież będziemy sprawdzać grubość pokrywy śnieżnej dzięki temu dużemu budzikowemu psu. No jeszcze mocno ściskamy przeziębionych. Jakieś kiepskie przeziębienie panią Iwonę złapało. Na szczęście już weekend, więc będzie można się wykurować, tak pisze nasza słuchaczka. A właśnie, tego życzymy. Szybkiego powrotu do formy. A o formę dba także pan Remek, szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki, który to o bieganiu wielokrotnie, a dziś o paleniu. Krótko i na temat dosadnie. Wystarczy mały zawał, jak u mnie, by od razu rzucić natychmiast. Porządne, amerykańskie, dobrej firmy, smaczniutkie papierochy. Bardzo dziękujemy. Być może to kogoś zmotywuje. Na to liczymy w tym właśnie dniu, Światowym Dniu Rzucania Palenia. 5 po 5. Teraz sprawdźmy pogodę. Tak, pogoda to zawsze temat bezpieczny, bo tak zaglądać komuś w zdrowie czy do portfela niespecjalnie. A co pan synoptyk przygotował dla nas dziś? Polska w zasięgu klina rozległego wyżu znad Uralu oraz związanego z nim lokalnego centrum wyżowego, które znad Śląska przemieszczać się będzie nad Suwalszczyznę. Ale nie napisał znad którego, górnego czy dolnego. W każdym razie pozostajemy w zasięgu chłodnego powietrza polarnego morskiego, które napłynęło z zachodu. Uważajmy na drogach, ranek mglisty, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, do tego po południu na zachodzie także możliwe rozpogodzenia. Kiedyś już to rozpracowywaliśmy. Czym się różnią przejaśnienia, nawet te większe, od rozpogodzeń? To już nie będziemy wracać. No tak czy inaczej, na wschodzie, na Pogórzu Karpackim, lokalnie w centrum się tak rozpogodzi, że nawet przelotnie popada. A wiatr słaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie 1020 hektopaskali, a w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 8, zresztą w większości regionów 8 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce do stopni 10. Kawa potrzebna czy nie? No niby ciśnienie wysokie, pogoda taka, że tu i pada, i mrzawka, i niespecjalnie chce się wstawać. No ręka do góry. Dobrze, rozumiem. Proszę bardzo, Greta. We'll be right back. 10 minut po godzinie 5. Tak pytałem, bo może niekoniecznie potrzebne jakieś łupnięcie, albo tak jak w tym przypadku konkretna Greta. Też z listy przebojów przypominamy i niezmiennie zachęcamy do głosowania. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, z kraju, z zagranicy, może zagranica dziś na początek. W Pradze odbędą się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Babisza. Wśród tematów rozmów m.in. przyszły budżet Unii Europejskiej, problem migracji, Brexit czy dwustronna współpraca. Poruszone będą też kwestie związane z przemysłem, handlem, energią, rozwojem, ochroną środowiska, infrastrukturą czy rolnictwem. Będzie też mowa o współpracy przygranicznej. Z kolei Parlament Europejski zajmie się kwestią redukcji emisji CO2 przez samochody ciężarowe i autobusy w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Według przygotowanego przez europosłów dokumentu do 2030 roku redukcja ma osiągnąć 35%. A w Bari na południu Włoch rozpoczął się Tydzień Kultury Polskiej. Połączony z obchodami stulecia niepodległości Polski, dziś odbędzie się konferencja historyczna i wieczór poświęcony poezji Zbigniewa Herberta. Wracamy do kraju. Dwa dni spotkań, debat i rozmów o gospodarce, także nowych technologiach i przyszłości Polski. W Jasionce pod Rzeszowem rozpocznie się dziś Kongres 590. W wydarzeniu wezmą udział premier i prezydent. Wydarzenie odbywa się po raz trzeci. Kongres odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Marcin Pachucki obejmie oficjalne obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie je pełnił do czasu powołania nowego przewodniczącego komisji. Marcin Pachucki, przypomnijmy, dotychczas był zastępcą przewodniczącego KNF. Rozpoczyna się dwudniowa międzynarodowa wystawa i konferencja bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego INSEC 2018. Dodajmy, to jedno z najważniejszych spośród organizowanych w Polsce wydarzeń poświęconych ochronie granic, bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz wyposażeniu służb mundurowych. W Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się gala finałowa konkursu Niezwyciężeni 1918 Pokolenie Niepodległej, przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs miał na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, które zostały odznaczone krzyżem lub medalem niepodległości. A do zadań uczestników należało zebranie informacji o swoim bohaterze, zaprezentowanie ich w formie plakatu czy filmu edukacyjnego oraz upowszechnienie wyników swej pracy przez przedstawienie bohatera społeczności lokalnej lub szkolnej. W konkursie wzięło udział blisko 1500 osób. Na dziś finał konkursu w Teatrze Polskim w Warszawie. A w ramach ćwiczeń Anakonda 18 od 7 do 13 planowana jest przeprawa wojsk na Wiśle w miejscowości Stary Duniów do miejscowości Murzynowo. W związku z manewrami w tych godzinach mogą wystąpić utrudnienia na drodze krajowej nr 62. Za nadzór nad organizacją ruchu drogowego w czasie utrudnień będzie odpowiadał Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Ta Anakonda 18 to największe ćwiczenia sił zbrojnych organizowanych przez Polskę w tym roku. To zarazem sprawdzian możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia sił zbrojnych Polski z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. To dziś od 7 do 13 przeprawa wojsk na Wiśle między miejscowościami Stary Duniów a Murzynowo. Więcej z tych wydarzeń, czy z kraju, z zagranicy, także z naszego trójkowego czy radiowego ogródka w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. To teraz Laboratorium OSTR. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami, toczy wojnę z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor. Mogę tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo, czarne jak granit, klimat gęsty jak liker. Liczę kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywita mnie wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat, tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barwne ony, odbite od szyb. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem wirt. I ważny cel to jest kapladę, zamieniam otoczenie w byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zbiagnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbiagnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie zbiagnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbiagnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, szeleścimy, ja myślę, ciekawymi artykułami, także poruszającymi czy wstrząsającymi, które być może dotyczą, no właśnie, nas jako biernych uczestników ruchu drogowego. To zostawię na koniec. Najpierw Wielka Brytania, to z dziennika o tym, że Komisja Europejska opublikowała wieczorem 585-stronicową wersję roboczą umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz stanowiącą załącznik do niej 15-stronicową deklarację polityczną o przyszłości relacji między obiema stronami. Wieczorem na konferencji prasowej dokumenty zostały omówione przez głównego negocjatora Unii do spraw Brexitu, Michaela Barniera. No a wieczorem brytyjska premier Theresa May powiedziała, że po 5-godzinnych obradach brytyjski rząd kolektywnie poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest wersja robocza umowy wyjścia z Unii. Prawie 600-stronicowa publikacja trafiła do Komisji Europejskiej. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu. O tym, że niemożność regulowania zobowiązań w październiku ogłosiło 40% więcej firm niż przed rokiem, pogorszyło się m.in. w przemyśle metalowym, handlu hurtowym oraz transporcie. W październiku ogłoszono w monitorach sądowych i gospodarczych rekordową liczbę 117 otwartych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pod koniec 2017 roku miesięcznie niewypłacalnymi stawało się około 300 małych firm. Według Pulsu Biznesu potencjalnymi przyczynami mogą być trudności z dostosowaniem się do wyższych kosztów pracy, wojny cenowe czy zmiany w prawie podatkowym. Coraz więcej firm wykorzystuje też procedurę restrukturyzacji, co może być jedną z przyczyn rosnącej liczby spraw. Problemy nasiliły się w przemyśle metalowym, handlu hurtowym i transporcie, a wszystko wskazuje na to, że ten rok zakończy się ponad 1000 przypadków niewypłacalności wobec 920 w ubiegłym roku. Tu padają konkretne liczby, prognozy 1050 do 1100. W zeszłym roku było to 920. Rekord niewypłacalności, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita, bo do tego zmierzamy. A przyznam szczerze, czytając taki artykuł, jestem przerażony. Więcej odurzonych narkotykami za kierownicą. W ubiegłym roku policja przyłapała 1500 osób, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. W ciągu 3 lat liczba kierowców złapanych na prowadzeniu po narkotykach wzrosła ponad połowę, a z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku było to ponad 1500 osób. To jednak tylko ci, którzy zachowywali się na tyle dziwnie na drodze, że policjanci przebadali ich narkotesterami. W rzeczywistości odurzonych narkotykami za kierownicą jest więcej. Ponad 1% Polaków przyznał, że w ostatnich 12 miesiącach prowadził po narkotykach. Tak wynika z najnowszego badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które poznała Rzeczpospolita. Piotr Jabłoński, dyrektor biura, podkreśla, że oznacza to setki tysięcy ludzi wyjeżdżających na drogi pod wpływem narkotyków, jak również dużą grupę pasażerów, którzy godzą się na to, by wiózł ich odurzony kierowca. Eksperci przyznają, odurzeni kierowcy to narastający problem, co potwierdzają policyjne statystyki. Jeszcze w 2014 roku drogówka zatrzymała 995 kierowców pod wpływem narkotyków. W kolejnym roku, 2015, było tych kierowców 1281. W roku ubiegłym takich osób było już ponad 1500. W obecnym, jak szacuje policja, będzie ich więcej, bo nasiliło się badanie w tym zakresie. W poprzednich latach przeprowadzono około 8000 kontroli rocznie, w obecnym już ponad 17000. Średnio co 6 badanie wykazuje, że kierowca coś brał. Czytamy w artykule na Rzeczpospolitej. Narkotyki nową zmorą na drogach. 3 tematy z 3 tytułów. Do prasy wrócimy przed godziną 7. W porannym zapraszamy do trójki. Coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Być może w dyskusji będzie czas na to w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 21,5 minuty po godzinie 5. Kalendarz muzyczny. To za chwilę. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień ser. Oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk, czuję to, czuję to. Państwa komentarze do przed chwilą cytowanego ostatniego artykułu z dzisiejszego Szelestu Prasy w Budziku. Nieprawdopodobne. Co za głupota. Jak można to tylko takie delikatniejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że do tego tematu będziemy wracać. 27 minut po godzinie 5. Teraz wracamy do kalendarza. To druga część wybranych wydarzeń z historii z 15 listopada. I tak w 1630 roku zmarł Johannes Kepler, niemiecki astronom i matematyk, propagator teorii Kopernika, sformułował trzy prawa rządzące ruchami planet, tak zwane prawa Keplera. 123 lata temu urodził się Antoni Słonimski, pisarz, poeta, współzałożyciel grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1976 roku. W 1909 urodził się Wiesław Stanisławski, taternik, zdobywca wielu trudnych ścian tatrzańskich, autor wspomnień ze swych wycieczek. Skala trudności najtrudniejszych dróg tatrzańskich oraz taternictwo polskie. Zginął podczas wspinaczki w 1933 roku. 108 lat temu zmarł Stanisław Kostanecki, chemik, członek Polskiej Akademii Umiejętności, twórca chemii flawonów. 102 lata temu zmarł Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat Nagrody Nobla z 1905 roku. 47 lat temu amerykański producent układów sterowych, firma Intel, wypuściła pierwszy na świecie mikroprocesor. Rok 1971. W 76 roku zmarł Jean Gabin, wielki aktor kina francuskiego, a równo 20 lat temu weszły w życie nowe przepisy konkordatu dotyczące zawierania małżeństw. Dziś mija 10. rocznica śmierci Janusza Christy. Rysownik, scenarzysta, autor komiksów, zmarł w roku 2008. W kalendarzu pamiętamy o urodzonych 15 listopada. No i rzecz jasna, jak zwykle składamy najlepsze życzenia i honorujemy artystów ich nagraniami. Klawiszowiec, wokalista Ścianki, Jacek Lachowicz, kończy 46 lat. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion? Wychodzę, żegnasz się za sobą, za górą, za lasem. raz za razem, las za lasem. Ta urodzinowa w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Teraz za 28.06. Czas na prognozę pogody. Pozostajemy w zasięgu chłodnego powietrza polarnego morskiego, które napłynęło z zachodu. Uważajmy, bo ranek mglisty, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A dziś w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, po południu na zachodzie także rozpogodzeniami, ale na wschodzie, na Pogórzu oraz lokalnie w centrum możliwe, że przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie południowy i południowo-zachodni, na wschodzie północny i północno-zachodni. W rejonie Bieszczadów wiatr porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie. W większości regionów, w tym w centrum kraju, 8 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce do stopni 10. Abba w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że dziś urodziny obchodzi Anni Fridtjofsdóttir-Fredriksson, wokalistka grupy Abba, szwedzkiej grupy, a ona urodziła się w Ballangen koło Narwiku w Norwegii. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 24 minuty szósta państwa korespondencja w sprawach drogowych i nie tylko, między innymi z drogi do pracy, to znaczy z Rybnika do Warszawy na wysokości Częstochowy, plus 7,5. Pan Adam z Rybnika, który to pozdrawia niepalących i tych, którzy chcą rzucić palenie. Przyłączamy się. Pani Asia z Podkonina daje 7 powyżej. Sygnał od pana Sławka z Jaworzna na emigracji w Wierzchowicach, a w Wierzchowicach tylko 1 nad zerem. Na Mazurach Północnych 8 powyżej, to pan Janek z Węgielsztyna i jeszcze pan Stefan z Mielca dodaje całe 8. GG. Ciemno i mokro. No, zupełnie jak u nas za oknem. Bardzo serdecznie dziękujemy za te poranne sygnały życzliwości. Także pan Janusz dodaje 56 lat. około 43 lat z trójką, 12 lat bez palenia, 6 stopni powyżej. Można, ze świecia. Pozdrawia pan Janusz. No i jeszcze na dzień dobry także pan Bogdan, pan Mateusz i pan Paweł z drogi do pracy. Kłaniamy się nisko, przyjemnego dnia życzymy i dalszego słuchania muzycznego kalendarza. Odnotowujemy także to, że w 1954 roku urodził się Tony Thompson, perkusista formacji Chic, artysta zmarł w 2003 roku. Kalendarium muzyczne. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Bottom of every bottle, these five words in my head. Zły czas. Chad Kreger, u niego to dwie czwórki w kalendarzu. Kanadyjski wokalista, gitarzysta Nickelback. Urodzinowo zamyka dzisiejszy muzyczny kalendarz. A z kalendarza świńskiego dziś nic z okolicy Narwiku. Pani Magda, kanadyjsko, podpytuje o fiński kalendarz. Odnotowujemy. Veli Matti Lindström, fiński skoczek narciarski, kończy 35 lat. Także najlepsze życzenia. Znak obudności od pana Marcina, korektora z Bielska Białej. Meldunek z Kłodzku, tam remis 0-0 i dokumentacja fotograficzna to od pana Michała Strasy. Pan Leszek z Poznania już wkrótce na Teneryfie. Szykuje się urlop udanego. Pan Tomek z Radziejowa też jest z nami. Kłaniamy się nisko. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Z kalendarza mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic podpowiada, choć dziś Światowy Dzień Filozofii, to trzeba nie filozofować, wstawać, ale jeszcze przysłowie mówi: listopad ciecze, marzec nie podpiecze. A ostatnio przecież coś popadało. A właśnie. Za kwadrans szósta. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Beer for my horses, czyli piwo dla moich koni, a whisky dla mnie, to bardzo ciekawa piosenka napisana przez Tobiego Keitha i Scotta Emericka, kolegę z zespołu. Otóż jest to po prostu nawiązanie do pewnych starych tradycji, kiedy Amerykanie na Dzikim Zachodzie, gdzie nie było prawa, gdzie nie było policjantów i tak dalej, wykonywali, czy pilnowali, przestrzegali prawa i wykonywali wyroki sami. Toby Keith, siedząc w barze, pomyślał sobie, tyle jest zła na ulicach, w telewizji bez przerwy nam pokazują, że kogoś mordują, porywają, zabijają, wojny, no po prostu trzeba z tym zrobić porządek. Skrzyknął chłopaków i zrobił w swojej dzielnicy porządek. Tak jak kiedyś na Dzikim Zachodzie. Dołączył do niego Willie Nelson i piosenka Beer for my horses, piwo dla moich koni, bo po skończonej robocie tak się mogło właśnie zdarzyć, a whisky dla nas była przez 6 tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów country. clock news says somebody been shot. Somebody's been abused. Somebody blew up a building. Somebody stole a car. Somebody got away. Somebody didn't get too far. Yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall oak tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. We got too many gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll settle them down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying whiskey for my men, beer for my horses. Whiskey for my men. Draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Singing whiskey for my men, beer for my horses. Country ponownie jutro w budziku przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. A dziś słońce obudzi się, no a jeśli już to przed 7:00 zajdzie po 15:30 imieniny Alberta, Dymitra, Idali, Leopolda i Marii. Składamy najlepsze życzenia, przypominamy dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Pan Adrian z Mazur napisał, nie wiem jak można się uzależnić od papierosów. Ja palę codziennie od 4 lat i jeszcze się nie uzależniłem. Aha, czwartek, 15 listopada, za 9,5 minuty 6:00. Walczy temu, co mądru.